उठो चलो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। उठो चलो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। खुदा के दीन के लिए हमेशा सर्ब कफ रहो, सलामती ओमन का आलम बुलंद तुम करो, कदम बढ़ाओ साथियों कदम मिला के तुम चलो, कदम बढ़ाओ साथियों कदम मिला के तुम चलो, मिलेंगी नुसरते खुदा हमें ये एतमाद है। उठो चलो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर तो एक ख्वाब है, हकीकतों से है जरूर बस वो एक सेराब है। अमेरिका का आज ये जुल्म का एक बाब है, अमेरिका का आज ये जुल्म का एक बाब है। खुदा की उस पे लानतें वो एक बदले हाज है। उठो चलो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। यहूद और हुनूद की मुश्तरक है साजिशे के, तर्क कर दे अहले दीन हिफाजतों की काविशे। यहूद और हुनूद की मुश्तरक है साजिशे के, तर्क कर दे अहले दीन हिफाजतों की काविशे। इसीलिए पगान पर करोज की ये बारिश है, इसीलिए पगान पर करोज की ये बारिश है। उबर रहा है उनके मुंह से दिल में जो अनाद है। उठो चलो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। जवान लाशों पे जो माए दाड़े मारती है आज, लुटी लुटी वो इस्मतें तुम्हें पुकारती है आज। जवान लाशों पे जो माए दाड़े मारती है आज, लुटी लुटी वो इस्मतें तुम्हें पुकारती। दरिंदगी में हद से बढ़ गए जो बारती है आज, दरिंदगी में हद से बढ़ गए जो बारती है आज। इलाज जुल्म जबर बस जिहाद है, जिहाद है। उठो चलो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। उठो अमेरिका की गुंडागर्दियों को दो लगा के, आरज़ू वे वर्ल्ड ऑर्डर रहे जो ना तमाम। हर एक इज्म कुफर है गलत है हर नया निजाम, हर एक इज्म कुफर है गलत है हर नया निजाम। खुदा की उस पे लानतें वो एक बदले हाज है। उठो तो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। उठो चलो के वक्त की पुकार अल जिहाद है, जहां में आज हर तरफ फसाद दर फसाद है। दारुल हुदा।